Ràdio Sant Boi. 39 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Vamos con esos enderezos que temos por aquí. Por exemplo, un dos máis importantes, todos son importantes, pero unha, o máis importante, pois se queren, pois vostedes recoller o programa, que é o blog galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden ver tamén nos poden mandar a través do Facebook, pois os seus consellos, nos poden escutar tamén, en fin, moitas desas cousas. E tamén pois temos un WhatsApp para que toda aquela persoa que chame pois vai entrar nun sorteo pois de unha convidada nun restaurante que xa temos que preparado, pois se vostedes chaman, pois unha parella pois vai ter unha cea ou unha comida de mediodía gratis. Así que o teléfono é o seguinte: 689-696-171. 689-696-171. E os que compoñen o programa pois son os siguientes: nas vías de son, se non fora por el, pois isto non se liría adiante, polo menos ao aire. E Fernando, moi boas tardes, Fernando. E tamén hai co meu carón, como cada xoves, pois Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. E este que nos fala, Armando Fernández. Así que, como decimos siempre, facemos siempre, vamos a comenzar con un bocadiño de música para ir pois adubiando este programa e ademais pois para poder entrar pois cos primeiros convidados xa. Así que adiante, música. Bueno, Xulio, xa temos neste caso temos a primeira convidada. Vale. Que escuitando esta música, pois xa sabemos que grupo é, que pertence a un grupo, Abelas Hainas. E vamos a falar pois cunha das compoñentes que se chama Patricia Gamallo. E vamos a ir boas tardes. Boas tardes, Patricia. Hola, boa tarde, Armando, que tal? Boa tarde, Patricia, moitas gracias por atendernos. Benvida. Eso. Felicitacións, porque, según temos entendido, moitísimos éxitos acabades de recoller precisamente nunha vila ourensana extraordinaria que ademais celebra cada ano o poema Agosto, non? Sí. Sí, exactamente, vimos de tocar no poema Agosto en Allariz a pasada fin de semana, o día 12. E bueno, a verdade é que foi un ano intenso, non? Un verán tamén moi intenso. Sí. Estivemos en Lorient, no Festival Intercéltico, en Moaña. Moaña inaugurando, Barrisa, non? Bueno, o Festival, sí, en Moaña, ¿no? Sí, tamén. Sí, foi un ano moi... moi intenso de música ao vivo, a verdade. Vamos, bueno, pues eso, facilitación, separabéns, pero vamos a decir aos nosos ointes con quen falamos. Abelas Hainas son varias mulleres, non son meigas, pero a escoba casi a leva, non? Bueno, nós sempre dicimos que non levamos vasoiras, que levamos paraugas, non? Vale. Somos de a sede do grupo está en Compostela, entón, pois... Sí, claro. E hoxe, como hai, ademais, chuvia, ainda compre máis, non? Que mellor que eso, non? Bueno, pois, pues, a ver, contanos, quen son as Velas Hainas? Bueno, a Velas Hainas é un proxecto que nace no 2010 e está formado por catro mulleres, músicas, que son, bueno, Jara Ortiz, as voces e o bombo, Arantxa Alfaia, o tamboril, o caixón e outras percusións, Sandra Tamayo co acordeón e eu, Patri Gamayo, coas gaitas e cos adufes. Bueno, non sei se queredes contovos un pouquiño do nome. Sí. Porque ese nome, non? Sí, bueno, ese nome... Para nós, bueno, aparte de esa frase feita, non, que está xa moi manida, no noso caso, pois non vai por aí, non? Vai por, bueno, pois a Velas Hainas, pois todas as mulleres silenciadas, invisibilizadas, todas as mulleres que foron xulgadas, condenadas, executadas ao longo da historia, non? Por quereren ser pois por atreverse a ser como quixeron ser, non? Malia que, bueno, moitas veces foron estigmatizadas, non, e tachadas de bruxas, de meigas, cando realmente pues, eran, bueno, mulleres independentes, adiantadas ao seu tempo, vai por aí un pouquiño, non, o senso de toda a filosofía do grupo e do nome mesmo. Algo que ten moitísimo que ver non somente coas mulleres, sino tamén co feminismo. Sí, bueno, claro, mulleres, como dicía Simón de Beauvoir, non, que teñen conciencia de selo. Entón, sí, bueno, para nós o feminismo é un xeito de estar no mundo, non? Entón, bueno, temos anécdotas moi curiosas, non, de cando comezamos, sobre todo, pues, o mellor chegábamos a tocar a calquera festa e decíannos, pues, pero falta un, onde está o director, non? Pues, sí. Resultaballes extraño ver a catro mulleres e así, non? Bueno, e, bueno, detalles con técnicos de son, de, bueno, pero os músicos que chegan máis tarde, cousas así, non? Anécdotas. Vale, Patricia, que moitas gracias por a presentación, porque nós non tiñamos esa documentación, é importantísimo que os nosos ointes saiban de a Velas Hainas. Música tradicional galega, pero tamén música de que creativa, non? Sí, facemos, quer dizer, a nosa base musical, pois sí que son as músicas de raíz, a música de raíz galega, pero tamén, bueno, temos composicións propias e músicas de raíz de outros lados, non? Vamos facendo un pouco, bueno, versionando cousas que nos apetecen. Por exemplo, fixemos unha versión en galego do Hymne des Femmes, un himno do movimento de liberación feminista francés dos anos 70, unha creación colectiva que se fixera daquela para as manifestacións e para reivindicar os dereitos das mulleres. E, bueno, recuperamos pues, esa música e fixemos unha versión en galego, por exemplo, ou, bueno, outras como Late Xo Roxo, que son orixinais sobre o golpe de Estado 36. Bueno, hai variedade. Si vedes aí no Libres e Loucas, Eso, falamos entonces de ese primeiro CD, de ese disco que tamén estades a promocionar, que se titula, como acabas de decir ti, Libres e Loucas, non? Exactamente, o Libres e Loucas presentámolo en decembro do 2017 e bueno, é un disco que nos está dando moitísimas alegrías bueno, nel podes atopar pois iso, 13 temas, como dicía, moi moi variados e bueno, o deseño gráfico axudounos aí Nevera Piñeiro, na mesa de son gravamos con Fernando Campos, que é moi bo profesional, non sei se vos soan, bueno, grupos como Treixadura, o técnico de directo de Treixadura, por exemplo. Quedamos moi contentas. Limos unha crónica, ou por lo menos un artigo de Uxía falando de Libres Loucas. Moi interesante, moi bonito, que lle recomendamos a toda a xente, non? Sí, bueno, Uxía, claro, sempre nos apoiounos moito ao principio, sempre nos animou, porque, claro, tardamos bastante en sacar este primeiro disco, non? Tivemos un proceso un pouquiño inverso o que fan outras propostas. normalmente, ¿no? Pues montas os temas y sacas o disco y logo pois rodas, ¿no? No directo. Sí. Pero no noso caso foi un pouco como peche de unha etapa, ¿no? Que es decir, eran temas que nos tiñamos por sorte, temos unha eso, como decía antes, unha vida moi intensa de directos e entón, bueno, os temas foron evolucionando tamén e cando gravamos, pues foi un pouco iso, recoller o que viñamos facendo, ¿no? Eso, acabas de decirnos que durante o verán moitísimo movimento e moitísimas solicitudes ata Portugal tamén chegastedes, non? Exactamente, sí, estivemos nun festi ben recomendable, a Festa do Caldo de Quintandona, nunha aldea rehabilitada a poucos quilómetros do Porto, a 40 máis ou menos, e bueno, moi ben, un festival feito con un gusto, un cuidado exquisito e un trato ás músicas excepcional. Compartindo con moitísimos, non? Con moitísimos artistas e grupos, non? Sí, temos grandes amigas aí en Portugal que tamén teñen proxectos musicais un poquinho na liña do noso, ou, bueno, como a Loba Gallarda, ou as Sarandas, ou, bueno, estaban tamén grupos como Sebastián Antunes, a Cuadrilla, bueno, había variedade no cartaz tamén. Moi ben. Porque vos bebedes tamén dos cantos antergos, por exemplo, non sei, dos avós que ides recollendo polas aldeas, non? Ou bueno, sentides... cada un a nivel individual, non? Pues, noutras etapas da nosa vida, máis pequenas, sí que tiñamos esa benquerencia, non? Por facer recollida do que tiñamos arredor, e de feito sí que rescatamos alguna melodía, pero bueno, por sorte tamén temos uns cancioneiros excepcionais, non, do século XIX, o Castro San Pedro, Baligai, bueno, sí. E temos aí un material tamén, documentación, claro que sí. Moitísima documentación, bueno, explorando. E ese Festival Internacional de Poesía en Allariz, aparte de que, bueno, de ese exitazo que non sabemos que nos chegou, sí. Que experiencia particular? Tamén fixestes interpretación ademais de canto? Bueno, normalmente sempre facemos pois algún guiño, non, o lugar onde estamos, e nesta ocasión, por exemplo, colaborou con nos unha moi boa amiga que se chama Luz Fandiño, que é unha poeta galega que ten os seus 88 anos xa, e bueno, colaborou con nos no disco en Lates Roxo con un poema que se chama Vida en sí é unha loita, e tivemos o prazer de que viñera a colaborar con nos tamén aí o poema Agosto. E que experiencia saca desde aí, quero decirse, non somente esa música é agradecida, sino tamén que a interpretación, eu falaba antes da interpretación con respecto a poesía, lógicamente, sí. Non? Porque a participación poética foi tamén moi grande, non? Sí, tamén, bueno, é un festival que cada ano vai collendo máis forza, non? E se vai consolidando máis no país como punto de encontro entre diferentes poetas e bueno, por aí teñen pasado, pues, bueno, xente como Rosalía Fernández Rial, este ano María Aldao, sempre o digo ao revés, María Aldao e Lucía Aldao, bueno, xente, non, do noso tempo con moitísima calidade artística e moi ben, a verdade. Calidade como a vosa tamén. Sí, hombre. Bueno, gracias. Porque, por certo, acabamos de escutar algunha peza. Admiradoras, non? Sí. Que, por certo, dadeslle un tinte ou polo menos unha volta especial, non? De Abelas Hainas, non ese marmuradora que é diferente, non? Sí, bueno, eso está baseado. Sí. Está baseado nunha muiñeira corrida tradicional. Sí. Bueno, aí facemos un recitado ao principio, non? Así un pouco tolemia de linguas, díxome, e polo medio van, bueno, rematamos ese recitado dicindo anda nena vive libre, rite de quente marmura. E iso realmente non é que inventáramos nos, iso está recollido pois no cancioneiro de Dorce Xúbar e Antón Santamarina, que fixeron un traballo excepcional, o cancioneiro popular galego, non? Sí. Que coñeceredes, E, bueno, esa frase, por exemplo, pues está, eses versos están extraídos de aí, como outras coplas escollidas. Sí que facemos moito traballo de criba, non? Uh-huh. De que as coplas non transmitan contravalores, digamos, sí, non? Sí. Ofensivos para ningún colectivo, sí. Claro. Y, bueno, claro, bueno, por eso eu dicía de dades yo ser o especial de Ainas, a ver las, claro, Ainas, non? Que non é somente o tradición somente, sino tamén dar yo a vosa postura, digamos, non? Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, traémolo un pouco o noso século e o que nos preocupa realmente, como mulleres, uh-huh, feministas galegas. Claro. Logo, como ten que ser. Claro, claro. Bueno, a interpretación ten que ser, bueno, máis ou menos unha presencia determinada, pero vos non empregades tampouco, digamos, o traxe tradicional, sino que facedes unha presentación con unha vestimenta normal e corrente, non? Sí, sí. Sí, sí, o sea, nunca nos vestimos de tradicional. Imos, bueno, agora estamos indo de o vestiario en negro e branco, pero bueno, nos comezos íamos de branco. Sí, sí. Sí. Vémolo no Facebook, en algunhas, sí, algunhas fotografías vosas que hai, sobre todo en Villalba. Sí. Sí, sí, sí. Que tuvestes en setembro, non foi? En Villalba estivemos, sí, bueno, aí no auditorio, uh-huh, nunha homenaxe que organizou o Instituto de Estudos Chairegos polo 15, polo 15º aniversario do pasamento de Manuel María, uh-huh, e tamén homenaxeaban como socio de honra deste Instituto de Estudos Chairegos a Alfonso Blanco, Alfonso Blanco Torrado. Exactamente, sí, sí, sí. O cura de Guitiriz, ¿no? Sí, sí, incluso sí, sí. Xermolos y Sí, sí. Moi, moi emocionante realmente. Sí, sí, o socio de honra. Escoita, tendes solicitudes, o que acabamos de dicir antes, de interpretación e de participación en festivais. Por certo, o de Moaña é extraordinario, bueno, non? Porque, o de Moaña, perdón? O de Moaña é extraordinario porque, ademais, inaugurastelo vos. Sí, sí, abrimos nos. E, bueno, tamén é un punto de encontro, non? De músicas galegas moi, moi interesante. E, bueno, festivais realmente históricos xa no noso país, non? Festivais, sí, sí, cunha traxectoria de entre 30 e 40 anos, como Pardiñas, como este de Moaña, como, sí, tantos outros, non? Sí. E a verdade que é un orgullo e unha honra poder, uh-huh, o sea, que nos convidaran, a verdade. Bueno, nos coñecervos e ademais escoitarvos con agarimo. As próximas actuacións tes aí no calendario que lle poidan dicir aos nosos oíntes, por si acaso se achegan aí a Galicia. Agora mesmo estamos agora outubro e comezos de novembro estamos coa montaxe dos novos temas, entón bloqueamos un poquinho esas datas. Ajá. Pero logo vámoslas anunciando a dúas semanas vista nas nosas redes sociais, uh-huh, no Facebook e en Instagram. Ajá. Sí. Y nada máis. Si queredes saber. No Culturgal de Pontevedra tamén aparecería de seguro, senón vos mesmas acompañando algúns dos artistazos que temos aí en Galicia, non? Este ano probablemente non. Tal vez para o ano que ven, cando presente, vamos, estamos eso, traballando no novo disco. Ah. Y entón, como é unha feira, digamos, de, bueno, de industrias culturais, onde se, sí, presentan, digamos, as novidades do ano, pois probablemente decembro, uh-huh, pero xa do 2020. Ajá, moi ben. Bueno. Mira, Armando, desculpa un momentiño. Sí, sí. Podería mandar un saúdo a unha que xente que lle queremos moi ben, que toda a xente da ACGB, da Asamblea Cultural Galega de Varna. Claro. Pues nada, para... Para eles, para eles e para elas vai unha aperta dende a Galiza. Vale. Bueno, entonces eso quere decir que o mellor temos o placer de escoitarvos aquí en algún momento, non? Bueno, tal vez repitamos. Estivemos hai dous anos, sí, aí en Gracia. Sí. Ah. Sí, nun agosto que organizou esta asamblea. ACGB, sí, sí. Sí, e bueno, unha xente maravillosa que imos dicir, fantástica. Uh-huh. Así que sí, con ganas de repetir, claro. Disfrutastedes, pues... e seguro que os que estiveron aí escoitándovos tamén. Pois claro que sí. Pois eso temos que cuando voltedes aquí, temos que enterarnos, eh? Este, sí, sí, tenemos que facerlle publicidade por aquí. Exactamente. Sí, sí. Estupendo. E traemos aí que os estudios. Tamén. Encantadas. Bueno, Patricia, que máis noticias nos podes dar antes de rematar estes minutiños? Máis noticias, polo momento non podo desvelar aínda. Non podes desvelar ningún nada. Ningún segredo máis. Vale. Pero iso, que estamos traballando no novo disco e pouco a pouco pues, irán saindo discos. Pues para cando saia ou para cando este preto de sair, pois pues eso, queremos ser, se non primicia, polo menos aquí en Cataluña, darlle a coñecer aos nosos ointes o voso traballo tan interesante. Moi ben, pois moitísimas grazas, Armando. Xa temos o contacto e faremos eso, incomodaremos outra vez para poder falar de vos. Ben. Un placer, cando que irades. Ben. Vale, boa tarde, boa tarde. La uva de ruda para as malas linguas que me marmuran. Garrio, garrio, rosmarimos oficinalis, adiquintibi di querebolo, si cuiden id inania praecaret verba. Veritas, veritas duntasat, at amorem vos comparabit, de quo di queri liceat. Quam pulcrum, qual pulcrum, azafrán canela uva de ruda para as malas linguas que me marmuran. Edisud setileto! Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla